www.attableek.com, The Reviver of Iman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العلي العظيم یہ آیت مبارکہ تمام اہل ایمان کے لیے بہت زیادہ بشارت آمیز بھی ہے اور امید افزا بھی ہے. عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی گناہ میں یا غلطی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو دو صورتحال پیش آتی ہیں. کبھی تو یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ غلطی کرتے کرتے غلطی کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے اور آدمی رفتہ رفتہ سرکش اور باغی بن جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا، نعوذ باللہ من ذلک. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ ہو گیا، بعد میں احساس بھی ہوا لیکن ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں تو بڑا پاپی ہوں، بڑا گنہگار ہوں، اب میری معافی کیا ہو سکتی ہے، لہذا جب معافی نہیں ہوتی تو کرتے رہو جو کر رہے ہو. یہ بھی کبھی کبھی شیطان دل میں ڈالتا ہے. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ تو غلطی اور خطا پر جمنا چاہیے اور بے حس ہونا چاہیے اور نہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدمی کو مایوس ہونا چاہیے، بلکہ پہلی فرصت میں سچی توبہ کا آدمی اہتمام کرے. یہی تاکید اس آیت مبارکہ میں فرمائی گئی تمام اہل ایمان کو کہ وہ توبہ نصوح کریں، یعنی سچی توبہ کریں. اور پھر جو آدمی سچی توبہ کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے وعدہ فرمایا ہے کہ جو سچی توبہ کرے گا تو ہم اس کے سب پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم اسے جنت کا مستحق بنا دیں گے. اور بہت بڑی بات یہ ہوگی کہ میدان حشر میں ایسے توبہ کرنے والوں کو کسی ذلت سے سابقہ نہیں پڑے گا، ان کا معاملہ عزت اور عافیت والا اللہ تعالی فرما دیں. تو جو آدمی بھی سچی توبہ کر لے اس کو انشاءاللہ دنیا میں بھی راحت ملے گی اور آخرت کی زندگی بھی اس کی ذلت اور پریشانی سے محفوظ ہو جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو کر لی توبہ، میں نے تو کان پکڑ لیے، میں نے تو زبان سے کہہ دیا کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، میں نے تو پوری تسبیح استغفار کی پڑھ لی، تو کیا یہی خالی توبہ کہلائے گی؟ تو بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچی توبہ کی تعریف فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ صادر ہو تو آدمی دل میں شرمندہ ہو جائے کہ بہت برا ہوا، ندامت اور شرمندگی کا اسے احساس ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالی سے اسی احساس ندامت کے ساتھ مغفرت طلب کی جائے اور یہ پختہ عزم اور ارادہ کیا جائے کہ آئندہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. جب یہ بات جمع ہوگی کہ دل میں شرمندگی ہو، زبان سے سچی توبہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو تو یہ توبہ نصوح ہے، یہ واقعی وہ توبہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کو مطلوب ہے بندوں سے. تابعی جلیل سیدنا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح سے مراد یہ ہے کہ تم گناہ سے ایسے نفرت کرنے لگو جیسا کہ توبہ سے پہلے اس گناہ کی طرف رغبت کیا کرتے تھے، توبہ کے بعد اس سے تم اتنی نفرت کرنے لگو. مثلا کوئی گانا باجا یا فلم ہمیں بہت مرغوب تھی، بڑی پسند تھی اور ہر وقت دل اس میں لگا رہتا تھا، لیکن جب توبہ کر لی تو اس سے اتنی ہی نفرت ہو گئی جتنی پہلے رغبت ہوا کرتی تھی. یہ دلیل ہے کہ یہ توبہ سچی توبہ ہے. اور فرمایا کہ جب وہ گناہ پرانا والا یاد آ جائے فوراً دل اور دماغ اور زبان استغفار میں لگ جائے کہ بہت برا ہوا تھا، وہ میری زندگی کا بدترین لمحہ تھا جب میں اس گناہ میں گرفتار تھا، تو سمجھا جائے گا کہ اس نے سچی توبہ کر لی ہے. اور ساتھ میں یہ پختہ عزم اور ارادہ ہو کہ اب اس گناہ کے قریب نہیں جانا ہے، تب سمجھا جائے گا کہ وہ سچی توبہ کرنے والا ہے. اور اگر خالی زبان پر توبہ ہے اور اندر اندر پلان بنا رہا ہے کہ ابھی جب موقع ملے گا تو میں پھر وہی کام کروں گا، تو یہ توبہ نہیں ہے، توبہ کا مذاق ہے. اور آدمی اپنے جیسے انسان کو تو فریب دے سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اسی لیے حضرت علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ، جو ایک بڑے مفسر ہیں، انہوں نے نقل فرمایا ہے کہ توبہ کے لیے چار باتوں کا پایا جانا ضروری ہے. نمبر ایک، زبان سے استغفار ہو، اور نمبر دو، اگر بدن اس گناہ میں مشغول ہو تو اس سے فوراً اجتناب ہو، اور نمبر تین، دل سے یہ پختہ عزم ہو کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کیا جائے گا، اور چوتھی بات یہ کہ ایسی سوسائٹی، ایسی معاشرت، ایسے افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جن کی وجہ سے اس گناہ میں ابتلا ہوا تھا، ان لوگوں سے اپنے تعلقات کو ختم کر دینا. جب یہ چار باتیں پائی جائیں گی تو توبہ توبہ نصوح کہلائے گی. اور اس میں حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات کا اور اضافہ فرمایا کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو، کسی کو گالی دی، کسی پر بہتان لگایا، کسی کا دل دکھایا، کسی کی عزت اتاری، کسی کا پیسہ لیا، کسی کی جائیداد دبائی، اس طرح کا گناہ اگر ہو تو جب تک اس کا حق ادا نہ کر لیا جائے یا اس سے معاف نہ کرا لیا جائے، اس وقت تک یہ توبہ سچی توبہ نہیں ہو سکتی ہے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ تو توبہ کا خالی دعویٰ کافی نہیں، بلکہ وہ تمام کام کرنے ضروری ہیں جو توبہ نصوح کے لیے لوازم کے درجے میں ہیں. دل میں شرمندگی ہو، زبان سے استغفار ہو، اس عمل کو آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہو، اور اگر حقوق العباد میں سے ہے تو اس حق کی ادائیگی کی فکر ہو، تب سمجھا جائے گا کہ اس آدمی نے واقعی سچی توبہ کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں تمام اہل ایمان کو سچی توبہ کی تلقین بھی فرمائی اور ساتھ میں توبہ کرنے کے بعد جو اس کے برکات اس کی برکات اور ثمرات ظاہر ہوں گے ان کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. احادیث شریفہ میں بھی متعدد روایتیں موجود ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے رہتے ہو لیکن جب تک تم مجھ سے مغفرت چاہتے رہو گے میں تمہیں بہرحال مغفرت سے نوازتا رہوں گا اس لیے مجھ سے مغفرت چاہتے رہو. ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک آدمی بالکل نزے کے عالم میں نہ پہنچ جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول فرماتے رہتے ہیں, توبہ کا دروازہ اور موقع کھلا رہتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ توبہ کا ایک دروازہ ہے مغرب کی جانب جو اتنا چوڑا ہے کہ 70 سال کی مسافت اس کے دونوں چوکھٹوں کے درمیان ہے. یہ دروازہ مسلسل کھلا ہوا ہے, کھلا رہے گا جب تک کہ قیامت کی آخری نشانیاں نہ پائی جائیں, اس وقت تک کھلا رہے گا. اور اللہ تبارک و تعالی کو بندے کی توبہ سے بہت ہی خوشی ہوتی ہے, بڑی مسرت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جنگل بیابان میں سفر کر رہا ہو اور وہ چلتے چلتے کسی جگہ سواری سے اتر کر آرام کرنے لگے اور جب آنکھ کھلے تو دیکھا کہ سواری سامان سمیت غائب, تو سواری پر اس کے کھانے پینے کا انتظام تھا, پہننے اوڑھنے کا انتظام تھا, روپے پیسے کی چیز کے متعلق ذخیرے تھے, سب غائب. جنگل بیابان, ادھر نظر ڈالی ادھر نظر ڈالی, اس پہاڑی پہ چڑھا اس پہاڑی پہ چڑھا, کہیں سواری نظر آ جائے لیکن کہیں نام نشان نہیں. حیران و پریشان تو سوچنے لگا کہ بس اب تو میں اسی طرح تھک ہار کر کے مر جاؤں گا. آ کر کے ایک جگہ لیٹ گیا, آنکھیں بند کر لی اور جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ سواری اس کے سرانے کھڑی ہے. تو بتائیے کہ اس آدمی کو سواری ملنے کی کس قدر خوشی ہوگی, گویا نئی زندگی اسے مل گئی. فرمایا جتنی خوشی اس سوار کو اپنی سواری ملنے سے ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تبارک و تعالی کو کسی گنہگار بندے کے توبہ کرنے سے ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا شان کریمی ہے, کیا شان مغفرت اور شان رحمت ہے. ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ قیدی پیش کیے گئے، ان میں ایک عورت بھی تھی، اس کا ایک دودھ پیتا بچہ تھا، تو وہ اپنے بچے کو تلاش کر رہی تھی، کہاں ہے بچہ، کہاں ہے بچہ. جیسے ہی بچے پر اس کی نظر پڑی، اس نے فوراً اسے اٹھایا اور گود میں لے کر اسے دودھ پلانے لگی. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ منظر دیکھ کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ بتاؤ، کیا یہ عورت اپنے بچے کو خود آگ میں ڈالنے کے گوارا کرے گی اپنے ہاتھ سے؟ عرض کیا گیا کہ نہیں، ہرگز نہیں. تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، للہ ارحم بعباده من هذه بولدها. جتنی محبت اور رحمت کا جذبہ اس ماں کے دل میں ہے اس بچے کے لیے، اس سے کہیں زیادہ رحمت اور شفقت اور رأفت اللہ تبارک و تعالی اپنے ہر بندے سے فرماتے ہیں. تو اس لیے توبہ کا اہتمام کرنا ہے، اور جو جتنا زیادہ توبہ کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جائے گا، پسندیدہ بندہ بن جائے گا، مقرب بندہ بن جائے گا. اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ اہتمام فرمایا توبہ اور استغفار کا. ایک روایت میں ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، تاکہ دل کے اوپر جو آنے والے اثرات ہیں وہ بھی مٹ جائیں اور ختم ہو جائیں. اس لیے ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بار بار سچی توبہ کریں، خیال رکھیں کہ گناہ نہ ہونے پائے، اور اگر کبھی بے خیالی میں گناہ ہو جائے تو اسے ہلکا نہ سمجھیں. ایمان کی علامت یہ ہے کہ مومن گناہ سے ایسا ڈرتا ہے اور اس کو ایسا احساس ہوتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو اور ڈر ہو کہ کہیں پہاڑ اس پر نہ گر جائے. اس لیے گناہ کو کبھی آدمی ہلکا نہ سمجھے، اور جب ہلکا نہیں سمجھے گا تو فوراً اس کا بوجھ ہٹانے کی فکر اور کوشش کرے گا، اور کوشش کا اثر یہ ہوگا کہ سچی توبہ فوری طور پر اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں مغفرت طلب کرے گا، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے گا. اور منافق کی علامت یہ ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ اس کے لیے ایسا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھ گئی ہو، کوئی احساس ہی نہیں. ہر آدمی کچھ نہ کچھ اس سے کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں. گناہوں سے پاک تو صرف اور صرف پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، انبیاء علیہم السلام ہیں. ان کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں ہوا. اسی لیے نماز پڑھنے کے بعد استغفار کی تعلیم کی گئی تاکہ آدمی یہ احساس کرے کہ جیسا حق تھا نماز کا وہ مجھ سے ادا نہیں ہو سکا, کمی کوتاہی رہ گئی. اس لیے موقع بموقع جب بھی یاد آ جائے استغفار کا اہتمام ہو, سچی توبہ ہو, گناہوں سے بچنے کی فکر ہو. جب ایسا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی شاندار بشارت ہمیں سنا رہے ہیں, جس بشارت کا اصل اندازہ تو آخرت ہی میں جا کر کے ہوگا, لیکن جو اصحاب معرفت ہیں وہ ان بشارتوں کو پڑھ پڑھ کر اپنے دل میں فرحت محسوس کرتے ہیں کہ اگر تم سچی توبہ کرو گے تو ہم تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کر دیں گے, ہم تمہیں جنتوں میں داخل کرنے ہونے کا مستحق بنا دیں گے. اور اس دن جب اللہ تبارک و تعالی پیغمبر اور ان پر ایمان لانے والوں کو رسوا نہیں فرمائیں گے, اس دن کا حال یہ ہوگا کہ ان کی روشنی, ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی اور ان کی زبان پر یہ جملے ہوں گے دعائیا کہ اللہ اس روشنی کو بڑھاتے رہیے, اس روشنی کو برقرار رکھیے, اس روشنی کو کامل مکمل اکمل ہمارے لیے کر دیجئے. جتنا زیادہ ایمان, جتنے زیادہ اچھے اعمال, اتنی ہی شاندار بہترین روشنی کے جلوں میں چل کر یہ لوگ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے. یہ بشارتیں سنائی جا رہی ہیں, اس لیے آج موقع ہے. یہ رمضان المبارک توبہ کا موسم ہے, مغفرت کا موسم ہے, جہنم سے آزادی کا موسم ہے, اللہ کی رحمت کا مستحق بننے کا موسم ہے. اور آج آخری عشرے کی پہلی رات جو طاق راتوں میں سے بھی پہلی رات ہے, 21ویں شب ہے. آج ہم ابھی فوراً سچی توبہ کریں, دل میں ارادے کریں, ہر گناہ سے بچیں گے, ہر غلطی سے دور رہیں گے. جو ہو چکا اس پر ندامت ہے, آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ ہے. کیا بعید ہے کہ رمضان کی برکت سے یہ توبہ ہماری زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بن جائے. فرمایا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو, توبہ کرو اللہ کی طرف, صاف دل کی توبہ, کھوٹ والی توبہ نہیں, نقلی توبہ نہیں, اصلی توبہ کرو. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری غلطیوں کو تم سے اتار دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. جس دن اللہ تعالی رسوا نہیں فرمائیں گے پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ان کی روشنی دوڑتی ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہماری روشنی کو کامل فرما دیجئے مکمل فرما دیجئے اور ہمیں بخش دیجئے. انک علی کل شیء قدیر بے شک آپ سب کچھ کرنے پر قادر ہیں. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم اے پیغمبر آپ کافروں سے منکروں سے اور دغا بازوں سے اپنی جد و جہد جاری رکھیے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے. جو دین کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والے ہیں جن کی نیتوں میں فساد ہے جو امت کو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ خالی زبانی باتوں سے باز نہیں آئیں گے. ان کے ساتھ کارروائی کرنی پڑے گی وہ کرتے رہیے. اور یہ تو دنیا کا معاملہ ہے ان کا انجام آخرت میں بہت ہی برا ہونے والا ہے. فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ جا پہنچے. تو ایمان کا تذکرہ چل رہا ہے توبہ کا تذکرہ چل رہا ہے اس لیے اس کے مد مقابل جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کر دیا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے دارین کی عافیت سے نوازے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دینی رہنمائی کی 60th مجلس میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عرض ہے. آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اگرچہ بعض مرتبہ ایمان اور اسلام کو ایک ہی معنی میں مراد لیا جاتا ہے، قرآن پاک میں بھی اس کا مترادف معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن حضرات شارحین نے حدیث جبرائیل کی روشنی میں دونوں کے اندر کچھ فرق بیان فرمایا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ ایمان کا تعلق ان عقائد سے ہے جن پر ایمان کا مدار ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات پر آدمی دل میں یقین رکھے, فرشتوں پر ایمان لائے, کتابوں اور رسولوں پر ایمان لائے, آخرت کا یقین رکھے, تقدیر کو مانے اور ان تمام عقائد پر جو قطعیت کے ساتھ ثابت ہیں ان سب پر یقین رکھے, اس پر ایمان کا اطلاق ہوتا ہے. اور اسلام کا تعلق اعمال سے ہے, یعنی جو اعمال شریعت میں مشروع ہیں ان پر آدمی عمل کرے, نماز ہے, روزہ ہے, زکاة ہے, حج ہے وغیرہ, تو اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اسلام پر عمل کرنے والا ہے, یعنی ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والا ہے. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے جو حضرات محدثین نے بیان فرمایا, ورنہ کبھی ایمان کو اسلام کے معنی میں, کبھی اسلام کو ایمان کے معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور لوگ کرتے ہیں, اور نصوص میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں. ایک صاحب نے سوال کیا کہ ہم نے ایک بیان میں سنا ہے کہ جو شخص جمعے کے بعد سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس سات سات مرتبہ پڑھے گا وہ اگلے جمعے تک ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ رکھا جائے گا, تو سوال یہ ہے کہ یہ بات کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ روایت ایک ضعیف سند سے منقول ہے اور فضائل کے باب میں قابل قبول ہے. روایت کا متن یہ ہے کہ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس سبع مرات اعاده اللہ عز وجل من السوء الى الجمعة الاخرى. یہ علامہ ابن السنی کی کتاب عمل اليوم واللیلہ صفحہ 213 دار الزمان مدینہ منورہ سے شائع شدہ ہے, اور بعض دیگر کتابوں میں بھی ہے, اس لیے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. سند اگرچہ کچھ ضعیف ہے مگر قابل قبول ہے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں سے ان کی اولاد بدسلوکی کرتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ نہایت حسن سلوک کرے لیکن اس کی کوئی اولاد اس کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آئے اور نازیبہ طریقہ اپنائے تو ایسا کیوں ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو شخص بھی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کی اولاد بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے, یا جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کی اولاد بھی ساری کی ساری اس کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ عمومی معاشرت کے اعتبار سے ہے کہ عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ جیسا کرتا ہے, والدین کے حقوق کو بجا لاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی اولاد کے اندر بھی یہ توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ اکثریت کے اعتبار سے اکا دکا کوئی معاملہ اس کے خلاف پیش آ جائے اللہ کی حکمت اور مصلحت سے تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے. بہرحال آدمی کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر بچے کی پیدائش کے وقت کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو کیا اس عورت کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے اور وہ سیدھی جنت میں چلی جائے گی؟ تو جواباً عرض ہے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص بچے کی پیدائش کی وجہ سے انتقال کر جائے وہ اخروی اعتبار سے شہید کے درجے میں ہوتی ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تکلیف کی وجہ سے انشاءاللہ اس کی مغفرت ہوگی اور وہ جنت کی مستحق قرار پائے گی. بہرحال یہ اس کے لیے ایک بشارت اور خوشخبری کی بات ہے. ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک بیان میں سنا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم تکبیر اولی فوت ہو جانے پر 3 دن اور جماعت فوت ہو جانے پر 7 دن تک افسوس کرتے تھے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جواب یہ ہے کہ بے شک تکبیر اولی یا جماعت کا چھوٹ جانا قابل افسوس بات ہے، اور ہر مسلمان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بلا عذر تکبیر اولی یا جماعت نہ چھٹنے پائے. لیکن یہ جو تفصیل سوال میں ذکر کی گئی ہے کہ صحابہ کرام تکبیر اولی چھٹنے پر 3 دن اور جماعت چھٹنے پر 7 دن افسوس کرتے تھے، اس کی صراحت ہمارے علم میں نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجدوں میں جو دائمی جنتری لگی ہوئی ہوتی ہیں، عام طور پر اس میں لکھا ہوتا ہے کہ عصر، مغرب، عشاء اور دیگر نمازیں مقررہ وقت سے 5 منٹ کے بعد اذان دی جائے، تو سوال یہ ہے کہ 5 منٹ بعد اذان دینے سے مغرب میں تاخیر تو نہیں ہوگی؟ کیا 5 منٹ احتیاط ضروری ہے کہ اس سے کم نہیں کر سکتے؟ جواب یہ ہے کہ یہ 5 منٹ احتیاطاً لکھے گئے ہیں، ورنہ تو جب اصل وقت ہو جائے تو اس کے فوراً بعد بھی اذان دی جا سکتی ہے. اپنی گھڑیوں کی حالت اور جنتریاں دیکھ کر کے فیصلہ کیا جائے، اور زیادہ تاخیر خاص طور پر مغرب میں مناسب نہیں ہے. ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ اگر ایک شخص قیام اور سجدے پر تو قادر ہے لیکن رکوع پر قادر نہیں ہے، تو ایسا شخص پوری نماز بیٹھ کر اشارے سے پڑھے یا قیام اور سجدے کے ساتھ رکوع کا اشارہ کیسے کرے؟ تو جواب یہ ہے کہ اولاً تو یہ بات ناقابل تصور ہے کہ آدمی سجدے پر قادر ہو اور رکوع پر قادر نہ ہو، کیونکہ سجدے میں تو زیادہ مشقت پائی جاتی ہے. تو یہ بات ناقابل فہم ہے. لیکن اگر بالفرض کوئی ایسا آدمی پایا جائے جو کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور سجدہ بھی کر سکتا ہے لیکن رکو نہیں کر سکتا، تو وہ قیام کی حالت ہی میں نماز پڑھے گا اور رکو کے لیے جتنا بھی جھک سکے جھک جائے گا، اور پھر سجدہ حسب معمول بجا لائے گا. اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کھڑے ہو کر کے پڑھے گا، اور رکوع کے لیے جتنا بھی جھک سکے جھک جائے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے جماعت کی نماز فاسد ہو جائے تو دوبارہ جماعت کرتے وقت اقامت کہنا پڑے گی یا نہیں؟ اگر فوراً دوبارہ نماز ہو رہی ہے تو اقامت کی ضرورت نہیں ہے، وقفے کے بعد ہو رہی ہے تو اقامت کہی جائے گی. سوال کرتے ہیں کہ جماعت کی نماز کے لیے تکبیر کس وقت پڑھنی چاہیے؟ بعض لوگ اصرار کرتے ہیں کہ جب امام مصلی پر پہنچ جائے تب اقامت شروع ہو. اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب امام مصلی کے لیے چل پڑے اور مؤذن کی نظر اس پر پڑ جائے تو اسی وقت سے تکبیر کہی جا سکتی ہے، مصلی تک پہنچنا کوئی ضروری نہیں ہے. ہاں اگر امام مصلی کے بالکل قریب بیٹھا ہوا ہے تو آپ مصلی پر پہنچ کر تکبیر کہنا یہ زیادہ بہتر ہوگا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے مؤذن تھے، وہ پیغمبر علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ پر نظریں لگائے رہتے تھے. جیسے ہی آپ باہر کے لیے تشریف لانے کا ارادہ فرماتے آپ تکبیر شروع فرما دیتے تھے. اس لیے یہ کہنا کہ جب امام مصلی پر جائے جبھی تکبیر ہو، اس پر اصرار مناسب نہیں ہے. اسی زمن میں ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ مقتدیوں کو تکبیر میں کس وقت سے کھڑا ہونا چاہیے؟ کیا حی علی الصلاح پہ کھڑے ہوں یا پہلے سے کھڑے ہو جائیں؟ تو پہلے سے کھڑے ہو جانا چاہیے تاکہ صفیں درست کرنے میں سہولت رہے. اور جن عبارات میں یہ لکھا گیا ہے کہ حی علی الصلاح پہ کھڑے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہونے میں حی علی الصلاح سے تاخیر نہ کریں، اس سے پہلے پہلے بہر حال کھڑے ہو جائیں. سوال کرتے ہیں کیا اذان کا جواب دینے پر ہر کلمے پر 200,000 نیکیاں ملتی ہیں، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو جواباً عرض ہے کہ اس سلسلے میں جو بھی روایتیں ہیں وہ سب ضعیف ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جواب دینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے. صحیح روایت میں موجود ہے کہ جو شخص اذان کے کلمات کا جواب دیتا ہے اس کو جنت کی بشارت سنائی گئی ہے، اور اگر پوری اذان کا جواب دے کر دعائے وسیلہ بھی پڑھ لے تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شفاعت کی ضمانت لی ہے ایسے شخص کے لیے. یہ صحیح حدیث میں یہ مضمون وارد ہے، لہذا جو ضعیف حدیث کا مضمون ہے اس کو نہ بیان کیا جائے تو بہتر ہے. پوچھتے ہیں کہ وتر میں دعائے قنوت اور رفع یدین اور تکبیر کہنا سنت ہے یا واجب؟ دعائے قنوت واجب ہے اور اس میں کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، نفس دعا واجب ہے. اور اس کی جو تکبیر ہے وہ راجح قول کے مطابق سنت ہے. واجب کا بھی قول ہے لیکن ترجیح دی گئی ہے سنت ہونے کے بارے میں، اگر چھٹ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. ایک صاحب نماز میں امام کے دوسرے سلام سے پہلے دوسرا سلام پھیر دیتے ہیں، ان کا یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، امام کے بعد سلام پھیرنا چاہیے. تاہم اگر ان کا پہلا سلام امام کے بعد ہوا ہے تو نماز ان کی صحیح ہو جائے گی، واجب الاعادہ نہیں ہوگی. پوچھتے ہیں کہ آن لائن تلاوت سنتے ہوئے آیت سجدہ پر سجدہ سہو کا کیا حکم ہے؟ ایک تو ٹیپ ریکارڈ سے سننا ہے جس میں پہلے سے آواز بھری ہوتی ہے، اس کے بارے میں تو معلوم ہے کہ اس پر سجدہ تلاوت نہیں، لیکن آن لائن تلاوت کے بارے میں بتائیں. تو آن لائن جبکہ لائیو قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں، ٹیپ نہ چلایا جا رہا ہو بلکہ خود قاری صاحب تلاوت کر رہے ہوں، تو پھر احتیاط اسی میں ہے کہ اگر وہ سجدے کی آیت پڑھیں تو سجدے تلاوت کر لیا جائے. گویا کہ یہ سمجھا جائے گا کہ یہ موبائل میں جو آواز آ رہی ہے یہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز ہے، احتیاط اسی میں ہے. پوچھتے ہیں کہ آن لائن دعا پر ہاتھ اٹھا کر دعا میں شریک ہونا اور آمین کہنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں، دعا ہی کے بارے میں ایک اور سوال ہے کہ اجتماعی دعا میں درود شریف اور حمد و ثنا کے صیغے میں سامعین کیا کہیں گے، آمین کہیں گے یا خاموش رہیں گے؟ مثلا اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک. یا درود شریف یا استغفار، اس میں سامعین کیا کہیں گے؟ تو جواب یہ ہے کہ درود شریف اور استغفار میں تو آمین کہیں گے، اور حمد و ثنا کے کلمات میں بے شک کہہ سکتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بھی کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص سفر شریف کی نیت سے ایک ہفتے کے لیے روانہ ہوا، لیکن منزل سفر پر پہنچنے کے بعد اس نے 15 دن کی نیت کر لی، تو کس نیت کا اعتبار ہوگا؟ جب اس نے منزل پر پہنچ کر 15 دن کی نیت کر لی ہے تو اسی کا اعتبار ہوگا، اور وہ نماز وہاں پر پوری پڑھے گا. طلاق رجی اور طلاق باہین کی عدت کتنی ہے؟ کیا طلاق باہین کی عدت میں نکاح کر سکتے ہیں؟ اگر عورت حاملہ نہیں ہے تو 3 ماہواری کی عدت گزارے گی، اور عدت کے بعد یا عدت سے پہلے نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور طلاق رجی میں نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدت کے اندر اندر رجعت کر سکتے ہیں. پوچھتے ہیں کیا خلا میں مہر کا واپس لوٹانا ضروری ہے؟ اگر بیوی شوہر سے تنگ آ کر خلا لینا چاہے، اور اسی طرح سسرال والوں نے جو دوسری چیز زیور کپڑے وغیرہ دیے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ خلا میں تو مہر واپسی کی شرط ہی ہوتی ہے، جبھی تو خلا ہوتا ہے، اور جو سامان سسرال سے آیا ہے اگر ان کے خاندان میں واپسی کا عرف ہے تو واپس کیا جائے گا، اور میکے سے جو سامان گیا ہے وہ تو بہرحال واپس ہوگا جس حالت میں بھی ہو. پوچھتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ان پر 15 لاکھ روپے قرض تھے، انہوں نے 2 بیٹے چھوڑے جو ان کی دکان سنبھال رہے ہیں. اب یہ 2 بیٹے جب زکوٰۃ کا حساب کریں گے تو 15 لاکھ الگ کریں گے یا نہیں؟ والد کے ترکے میں مکان بھی ہے جس کی قیمت 15 لاکھ روپے سے زیادہ ہے. تو جواب یہ ہے کہ مصولہ صورت میں والد مرحوم کا قرضہ ان کے چھوڑے ہوئے ترکے مکان وغیرہ سے ادا کیا جائے گا، اور مرحوم کے جو وارثین ہیں بیٹے وغیرہ جب اپنی زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو یہ دیکھیں گے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد والد صاحب کے ترکے میں سے ان کے حصے میں کتنا مال آ رہا ہے، اور خود ان کا ذاتی مال کتنا ہے. اس سب کو ملا کر جو قابل زکوٰۃ مال ہے، مثلا روپیہ پیسہ مال تجارت، اس کو جوڑ کر حسب شرائط 2.5% زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو مال قابل زکوٰۃ نہیں ہے، مثلا رہائشی مکان ہے یا کھیتی کی زمین ہے، تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو بہرحال اس تفصیل کے اعتبار سے حساب لگا لیں. یہ نہیں ہوگا کہ اپنی ذاتی زکوٰۃ میں 15 لاکھ روپے الگ کر لیں، بلکہ اس کا پورا حساب لگانا پڑے گا، جو قرض خواہ ہیں ان کی ادائیگی کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کی تقسیم ہوگی، اور پھر اس میں زکوٰۃ کا حساب لگے گا. عبداللہ ایک مدرسے میں پڑھاتا ہے اور اپنی ساری زکوٰۃ اسی مدرسے میں دیتا ہے، پھر تنخواہ بھی مدرسے سے لیتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر مدرسے والے تملیغ کے بعد اس کو تنخواہ دیتے ہیں یا امدادی رقم سے تنخواہ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ بہرحال ادا ہو جائے گی. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارے مغربی یوپی میں کسان اپنی ضرورت سے زائد جانوروں کو جنگل میں چھوڑ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ان جانوروں کو پکڑ کر اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں یا نہیں، اور ان کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ جا جواب یہ ہے کہ مذکورہ معاملے میں جانور کے مالک کی نیت کا اعتبار ہے. اگر اس نے یہ نیت کر کے چھوڑا ہے کہ جو چاہے اسے پکڑ لے, کوئی مؤاخذہ نہیں, تو دوسروں کو پکڑنے کی اور اپنے استعمال میں لانے کی اجازت ہوگی. اور اگر مالک نے اس طرح کی نیت نہیں کی بلکہ صرف چرنے کے لیے جانور کو چھوڑ دیا ہے, اور اسے اگر پتہ چل جائے کہ کسی نے پکڑا ہے تو وہ اعتراض کرے گا یا اعتراض کا اندیشہ ہے, تو ایسی صورت میں مالک کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے ایسے جانوروں کو پکڑنا جائز نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ کھانے کے آخر میں میٹھا کھانا سنت ہے. بہت سے لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں. جواب یہ ہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا کھایا جائے, اور اگر کوئی کھا لے تو حرج بھی نہیں, ناجائز بھی نہیں, لیکن اسے باقاعدہ مسنون کہنا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ قبرستان کی زمین سے متصل ایک شخص کا مکان ہے, وہ اپنے مکان کی دیوار سیدھی کرنا چاہتا ہے جس میں 10 ہاتھ زمین قبرستان کی استعمال ہو رہی ہے, تو کیا قبرستان کی کمیٹی والوں سے وہ قبرستان کی 10 ہاتھ زمین خرید کر گھر کی دیوار سیدھی کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر یہ قبرستان وقف کا ہے, موقوفہ جائیداد ہے, تو کمیٹی والوں کے لیے اسے فروخت کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ وقف کیا قبرستان نہ ہو, کسی کی ملکیت ہو, تو مالک بیچ سکتا ہے, اس میں حرج نہیں ہے. پوچھتے ہیں کہ مشینی ذبیحہ کا کیا حکم ہے, حلال ہے یا حرام؟ ہمارے ہاں نیو یارک میں بعض علماء اسے جائز کہتے ہیں اور بعض ناجائز. تو جواب یہ ہے کہ معتبر علماء اور مستند دارالافتاء کا فتویٰ یہی ہے کہ مشینی ذبیحہ, جس میں مشین سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے, ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر دسیوں سینکڑوں جانور ذبح ہو جاتے ہیں, یہ حلال نہیں ہے. ہر ذبیحہ پر الگ سے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. پوچھتے ہیں تلسی کا پیڑ گھر میں لگانا کیسا ہے؟ سنا ہے بعض غیر مسلم لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں. جواب یہ ہے کہ تلسی کا پودا لگانا شرعاً درست ہے, کوئی پوجا کرے تو وہ اس کا اپنا عمل ہے, اس کی وجہ سے درخت لگانا ناجائز نہیں ہوگا. سوال ہے کہ میں ایک مدرسے کا مدرس ہوں اور بڑی کتابیں پڑھاتا ہوں, لیکن میرا قرآن کچھ کچا ہو گیا ہے. رمضان میں بمشکل محنت سے یاد کر کے تراویح میں سنایا کرتا ہوں, تو میں تدریس کے ساتھ قرآن کریم بھی پڑھتا رہوں اور مجھے یاد ہو جائے, اس کی کوئی تدبیر یا دعا بتلا دیں. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ وقت نکال کر تلاوت کا اہتمام کریں, اور جتنا یاد ہو جائے اسے بالترتیب سنن و نوافل میں پڑھا کریں. انشاءاللہ اگر سنن و نوافل میں 2-4 دور نکل جائیں گے تو اللہ نے چاہا تو قرآن پاک پختہ ہو جائے گا, اور سورہ علم نشرح کا کثرت سے ورد رکھیں, اور ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ یا قویو پڑھ کر دعا کیا کریں, تو انشاءاللہ حافظے کے اندر قوت ہوگی اور اللہ تعالی یادداشت میں اضافہ فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو یاد رکھنے کی, اس کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہر طرح کے شرور سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائیں, عافیت کے فیصلے فرمائیں. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.